kurşun gibi bağrıma işledi. Karargahım kurup gönlümde kışladı. Hasret ateşinde yandırdı, haşladı. Hasret ateşinde yandırdı, haşladı. Yanar yanar bağrım yanar, elim bağlı boynum büküktü, boynum büküktü. Umutlarım hapsoldu taftanın arkasında, ağıtlarda yaşarım halkımın türküsünde. Umutlarım hapsoldu kaftanın arkasında, ağıtlarda yaşarım halkımın türküsünde. Arkasında ağıtlarda yaşarım.